vegada més obrim les nostres portes per acompanyar-vos a través de Jazznàtics, el programa dels afeccionats al jazz. I avui comencem escoltant la música de Joyce Somerville, intèrpret de jazz contemporani, també productor musical. L'escoltem amb aquest Rebecca O. Birmingham al costat d'Eric Essex. Soc Rafael Corbí, benvinguts a Jazznàtics. peça de Joyce Somerville amb Eric Essex, Rebecca of Birmingham, extreta del seu Overnight Sensation, disc de jazz contemporani d'aquest 2014. A Jazznàtics seguirem endavant i ara mateix ho farem amb una veu extraordinària que m'encanta. És la d'una jove vocalista que porta el nom de Deborah Schulman, cantant i entrenadora de veu per molta altra gent, professora de veu, de tècniques vocals. És un artista que ens portarà la cançó In the Wee Small Hours of the Morning, un tema clàssic americà de l'àlbum Two for the Road del 2004. When the sun is high in the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. In the wee small hours of the morning, while the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the boy and never, ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be his if only he would call. In the wee small hours of the the time you miss him most of all. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be his if only he would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss him most of Una veu dolça per aquesta artista de Los Angeles, Califòrnia, als Estats Units, en Deborah Schulman. Veus importantíssimes de la història de la música. Aquesta cançó és d'un àlbum de Nadal. Tot i això, l'escoltarem amb el programa d'avui, perquè considero que és una peça absolutament intemporal per escoltar a qualsevol moment de l'any. De fet, és la música de Dinah Washington, una d'aquestes grans artistes, nascuda com a Ruth Lee Jones, a Alabama, Tuscaloosa, el 1924 i que ens va deixar el 1963. Rhythm and blues, jazz, blues, tot això ajuntat amb molt bona música. Una Dinah Washington, que ens va deixar massa aviat perquè tenia molt per donar. Als 39 anys va ser quan va abandonar aquest món. Aquest va ser la seva versió de l'Unforgettable. Unforgettable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. Ooh, how the thought of you does things to me. Never before has someone been unforgettable, ooh, in every way. And forevermore I intend to stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Canviem d'estil musical amb els propers minuts. Serà una peça de 7 minuts de durada que ens aportaran Fuzz Trio des del 2013. Aquesta peça que escolteu a Jazznàtics es diu Punto de Encuentro. Thank you. Fas en trio, tot un seguit de bons personatges de l'escena musical del jazz espanyol, que es varen unir el 2009 per començar a treballar les seves pròpies composicions. De fet, no era pas aquest trio el seu primer punt de trobada, ja que tots han compartit o comparteixen altres projectes musicals. Entre ells són Marcelo Peralta als saxos, Baldo Martínez al contrabaix i a la bateria en Carlos González. Els hem escoltat a través d'aquest àlbum que publicaren el 2013 amb la peça anomenada, precisament, Punt de trobada, Punto d'Encuentro. Veu femenina, del 2015, l'àlbum que ens acompanya a Jazznàtics és el Can't Help It, de Malene Mortensen. Es diu Every Day. Drops fall down all around me and all my skin. I la música d'aquesta increïble intèrpret que ens arriba, nascuda el 23 de maig del 1982 i que ens arriba des de Dinamarca, on va debutar l'any 2001 amb la primera temporada d'un espai que es diu Journey for an Aften, això en danès, que és la versió en aquell país del programa Star for a Night. Hem escoltat a Malene Mortensen amb el Everyday i ara sentirem la música de Tony Allen amb Coco i la peça anomenada Tony Wood, des de l'àlbum Film of Life de 2014. Here we are. Estàs escoltant Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, amb Rafael Corbí. Tens la història i els records musicals amb aquest tema de Ben Webster amb Oscar Peterson des del 1959, una de les llegendes que ens acompanyen també dins el nostre espai, dins de Jazznàtics, quan recordem peces més antigues, When Your Lover Has Gone, quan el teu amant, quan el teu amor ha marxat. Després d'aquest tema, que ens recordava el passat, també ho farà Benny Goodman, un dels més grans de la música de tots els temps, amb aquest Big John's Special. Thank you. Aplaudiments legendaris des d'aquest concert del 1938 al Carnegie Hall a càrrec d'aquesta gran llegenda anomenada Benny Goodman, Benjamin David Goodman, nascut el 1909 a Chicago i que va morir a Nova York el 1986, clarinetista i director d'orquestra de jazz, un dels personatges més carismàtics, juntament amb gent com Glenn Miller i Count Basie, el rei del swing i el representant més popular d'aquest estil jazzístic i iniciador d'aquella anomenada fantàstica època del swing. De Nova York, de Chicago, marxarem cap a escoltar un personatge que ens arriba des d'Itàlia, des de Milà concretament. Escoltarem la música d'un guitarrista que es coneix amb el nom de Rovi Perisin, al seu costat de Latin Jazz Ensemble. Això es diu Beautiful Loaf, pertany al seu Latino Jazz Club, un àlbum editat el 2014. Aquesta era la peça musical des de Milán, des d'Itàlia, d'Athens, de Georgia, on va néixer el 1974. Se'ns acostarà una cantant i compositora que va debutar als anys 90. Va néixer l'any 74. Jazz Blues és el que sempre ens ha portat, bàsicament, aquesta extraordinària artista que a mi m'agrada molt amb els treballs discogràfics que ha editat fins al moment. Diversos discos, algun d'ells per Decca Records, amb participació de gent com Craig Street a la producció, productor de Nora Jones, Katie Lang o Cassandra Wilson, entre d'altres. De Madeleine Peuró escoltarem del 2014 i amb l'àlbum Keep Me In Your Heart For A While, The Best, un recuperatori dels seus millors temes, aquest Guilty. Estirant la recta final del nostre programa amb el darrer dels temes que sentirem per l'espai de Jazznàtics amb aquesta setmana. Es tracta d'una peça que ens portarà en Bill Evans des de l'àlbum Essential Standards del 2009. Amb ell acomiadarem el programa de Jazznàtics. Un plaer estar al vostre costat. Sempre que vulgueu, ja ho sabeu, ens contacteu i allò que vulgueu sonarà i allò que vulgueu, doncs, comentarem. Jazznàtics, el programa dels afeccionats al jazz. Speak Low, Bill Evans.